ताकि अहले किताब को मालूम हो जाए कि अल्लाह के फजल में से किसी चीज पर उन्हें कोई इख्तियार नहीं है, और ये कि फजल तमाम तर अल्लाह के हाथ में है, जो वो जिसको चाहता है अता फरमाता है, और अल्लाह फजल अजीम का मालिक है।